قید سرکار میں اے کاش میں پیدا ہوتا، عہد سرکار میں، عہد سرکار میں اے کاش میں پیدا ہوتا، سامنے میرے پیمبر کا زمانہ ہوتا، سامنے میرے پیمبر کا زمانہ ہوتا، عہد سرکار میں، ماں کے کر دیے جب ماہ عرب نے ٹکڑے، ماہ کے کر دیے جب ماہ عرب نے ٹکڑے، وہ نظارہ میری آنکھوں نے بھی دیکھا ہوتا، میری آنکھوں نے بھی دیکھا ہوتا، عہد سرکار میں، مجھ گناہگار پہ انوار کی بارش ہوتی، مجھ گناہگار پہ انوار کی بارش ہوتی، میں نے سر آپ کے قدموں پہ جھکایا ہوتا، میں نے سر آپ کے قدموں پہ جھکایا ہوتا، عہد سرکار میں، ان کے خدام میں اے کاش میں ہوتا شامل، ان کے خدام میں اے کاش میں ہوتا شامل، نام لے کر مجھے آقا نے بلایا ہوتا، نام لے کر مجھے آقا نے بلایا ہوتا، عہد سرکار میں، کہکشا آپ کے قدموں میں تھی معراج کی شب، کہکشا آپ کے قدموں میں تھی معراج کی شب، کہکشا آپ کے قدموں میں تھی معراج کی شب، میں بھی اس راہ کا ادنا سا ستارہ ہوتا، میں بھی اس راہ کا ادنا سا ستارہ ہوتا، عہد سرکار میں، ان کے چھونے سے سنور جاتا مقدر میرا، ان کے چھونے سے سنور جاتا مقدر میرا، کاش حسنین کے ہاتھوں کا کھلونا ہوتا کاش حسنین کے ہاتھوں کا کھلونا ہوتا کاش حسنین کے ہاتھوں کا کھلونا ہوتا عہد سرکار میں خوش نصیبی تھی جو ہوتا کوئی طائر نازش خوش نصیبی تھی جو ہوتا کوئی طائر نازش اور مدینے کی کھجوروں میں بسیرا ہوتا اور مدینے کی کھجوروں میں بسیرا ہوتا سامنے میرے پیمبر کا زمانہ ہوتا عہد سرکار